د سیالای خوري اې د ازادۍ خوري دکا د سیالای خوري ویاړ دې افغانانو ته تاریخ د استقلال دې اې د ازادۍ خوري دکا د سیالای خوري اې د ازادۍ خوري دکا د سیالای خوري ویاړ دې افغانانو ته تاریخ د استقلال دې گنی پر گنی لری جوڑی تری جرگی لری ننگلر غیرت لری بیلی عنانی لری ننگلر غیرت لری بیلی عنانی لری زور لری غرور لری لوڑی ارادی لری زور لری غرور لری لوڑی ارادی لری ہر سما غرستا د غلیم پڑان دی ڈال دے اے دا آزاد خورے ڈکا د سیالے خورے اے دا آزاد خورے ڈکا د سیالے خورے ویاڑ دی افغانان تو تاریخ دے استقلال لے غرونا کار غنا دی کانی لالو نا دی تکشنی دری دستا ہر خوا ابشارو نا دی تکشنی دری دستا ہر خوا ابشارو نا دی تخوگا ہوا لری ورکی را دردو نا دی تخوگا ہوا لری ورکی را دردو نا دی ای خید پل ورطن دی پامیر دا زینت خال دی ای دا ازاد خوری ڈکا دا سیال خوری ای دا ازاد خوری ڈکا دا سیال خوری ویار دی افغانانو تا تاریخ دا استقلال دی دل تور می گنا تل مات چنگیزیانو دی پاتنی مخواہی لی تل دا غلیمانو دی پاتنی مخواہی لی تل دا غلیمانو دی دیر پسختے تیرے شپید ظالمانو دی دیر پسختے تیرے شپید ظالمانو دی دل تا حاکمیت دا استبداد و دا محال دے اے دا آزاد خوری ڈکا د سیالے خوری اے دا آزاد خوری ڈکا د سیالے خوری یار دے افغانانو تو تاریخ دا استقلال دے چیغا دا پیوان دیتا ہر رتا پیوان دیتا غواڑو آزادی دیتا ہر بچی تا جوان دیتا چیغا دا پیوان دیتا ہر رتا پیوان دیتا غواڑو ازادی دیتا ہر بچی تا جوان دیتا جوڑ بشی سمسور بشی قرآن کا بند پو بندیتا جوڑ بشی سمسور بشی قرآن کا بند پو بندیتا وائی مجروحی دا افغانان الوڑ مرال دے جوڑ بشی سمسور بشی قرآن کا بند پو بندیتا جوڑ بشی سمسور بشی قرآن کا بند پو بندیتا وائی مجروحی دا افغانان والمرال دے اے دا آزاد خوری ڈکا د سیالے خوری اے دا آزاد خوری ڈکا د سیالے خوری ویاڑ دی افغانانو تو تاریخ دا استقلال دے اے دا آزاد خوری ڈکا د سیالے خوری اے دا آزاد خوری ڈکا د سیالے خوری ویاڑ دی افغانانو تو تاریخ دا استقلال دے ویاڑ دی